أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ندية وزاحت سبيقا شو او سو سوره الله فرمای ان تبدو شیء نو تخفو اند کې یو طرف ته تخفیف ده او زوره نو ور کوي د الله جل جلاله د مذکور احکام په مخالفت باندې ان تبدو شیء ګتا زخکار غوي سه شیلره او تخفو یا پټوي غیلره. مثلا مخکې خبرو کې د بې پردګې خبره ښکارا کوي یا پټ ځل کې رااله، یا د پیغمبر د بیبیانو سره د نکاح خواهش یا پټ د پزل کې یا ښکارا کړی دی، یا دغه رنګې د نبی علیه الصلات والسلام ته د ضرر ورکولو خبره یا ځل کې پټ ده او یاخ کار کړی دا. فین الله کان بكل شیء علیما، الله جل جلاله کان دې بكل شیء پاره او شیوان علیما، علم لرونکي. نو الله تبته دا نو څه مطلب یو سړی وي ما ته پته دا نو معنا دا شو چې سزا بدر کوم، الله تبته دا کچره د الله جل جلاله د احکام او مخالفت یا د پیغمبر ضرر پزله کی پروت وی، نو الله ته معلومه ده الله جل جلاله پزلون باندې پوهه ده، الله به پاغه باندې سزا درکې. لا جناح علیهن، نشته د گناه علیهن په د ازواج مطهرات باندې د نبی علیہ الصلات والسلام په بیبیانو باندې فی آبائهن و بارد پلارانو ده دی که کداغی نه پرده و حجاب نگی. نو دودری خبری یادو ساده مخ که اللہ جل جلال حویلی و ازا سالتمو هلنا فسالو هلنا من ورائی حجاب. سه شیخ واله ده پیغمبر ده بی بیانو نو ده پرده شاعت نگواله. نو حالتا که عام ذکر شو ذهن تا دارا زی چی ده طولو نه حجاب ده. او دی آیات کې الله جل جلاله اوس کسان مستثنا کوي چې نه د دین حجاب نشته، د دین پرده نشته. دویمه خبره د آیات زده چې دلته کې بیان د ازواج مطهرات د نبی علیہ السلام د بیبیانو روان دي. خدا حکم د عام خزو د پرم دي، څنګه د پلارانو نه د ازواج مطهرات د خپل پلارانو نه، مثلا دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا ابوبکر صدیق سے ابن بردا رضی اللہ عنہ نہ نوا مدا رنگی پدی زمانہ کې د خپل بلار نه پردہ نشته. ور پسې دا نور عمره والا نو معنا دا شوا چې ازواج مطهرات تا دا غی بارکه بیان دے خود عام خزم دک حکم دے لکرس تو ان شاء الله 59 نمبر آیات کې را روان دی. پیغمبر خپل بیبیان لونو ته د مؤمنانو خزو ته وای چې په ځان صادره راوچی پرده کوي. نو حکم ټولو ته دی اگر چې خطاب صرف دی عبارت کړي. او بل خبره ده تاسو تمایل یو ستر عورت ته یو حجاب دی. ستر عورت خود انسان به هر حالت کې کوي، ځان بدن په ټول د اندامونو په ټول چې اندامونه ښکارا نشي چې کم د زینت اندامونه دي او عورت ته نه او به هر حالت کې خزم پټي سړی به پټي په هیڅ حالت کې د ښکارا کېدو داغي گنجایش نشته. که خزه هاون ولې نه نو داسې حالت جوړول لکه د حیواناتو داغي اجازه نشته. نو دلته کې د ستر خبره نه کوي بلکې رس خبره کوي، د پردې خبره کوي، د حجاب ماغه خبره ذهن کې کېده. الله پرمحي لا جناح ګنا نشته دی علیهن په دی بیبیانو د نبی علیہ السلام باندې فی آبائهن په پلارانو د دې باره کې. او پلار شو د پلار بلارم د که حکم دی نیکو دیو زنانو نیکه دی بیا نیکه د مور د طرف دی او که د پلار د طرف دی خبر زین درالا نو دا غی نم پرده نیشتا ولا ابنائهن او گنا نیشتا دی پا پرده نکولو که د زامنو د دینا که خپلو زامنو نه پرده نکی نو زامنو نم چی ده کمی بیانو مثلا زامنشتا دا غی تی پرده نو آدام و مومناتم دا حکم دی ولا اخوانهن او نه درونو د دینا گنا نیشتا دی پا پرده نکولو که درونو د دینا نو بیا رونه درې قسمه دي. یو هغه رونه دي چې مور او پلار شریک دي، د دې زنانا او د دې رورې مور او پلار یو دي، دې ته سکر وروي حقيقي رو. او یو مور شریک رو، صرف مور یو ځای او پلاران سي جدای. مثلا یو زنانه یو ځای واده شوال ته زو شه طلاق ورکو بل خاوند دی وو، نجبل خاوند دی وو کنه داغه نه سو شو لورو شو. دا جنه دا اغا الک رور دا خو مور شریک دا اغا الک چی لنبی خواهن نشو دا اغا پلار جدا دا دا پلار سده نو کسر پلار شریک روری نو دا اغا نم پردا مور شریک روری دا اغا نم پردا نشت او که پلار شریک روری مثلا یو سلی دو خزی کلی دی و دا یو خزی نزوی پیدا شوی دا و دا بلی خزی نلور پیدا شوی دا دا جنه او الک خبلو که رون خوین دی دی خو پلار شریک دی یعنی صرف پلار یو دی د جنه مور جدا ده او د الک پلار جدا ده. نو دا یاد ساته درې واړه کس مرور چي دي د زنانه ته پرده نشته. کاغذ سکر ور دی او که پلار شریک ور دی او که مور شریک ور دی. ولا ابناء اخوانه نو ګنا نشته دی په پرده نه کولګي د زامنو د رونو خپلونه اور زوی ته سو ور واره یعنی در ورونو نه په پردی کولو کې څه ګنا نشته. او در واره زوی شه دا غ زوی شه کته سلسله هغه سمره چې دا د زنانت پردا هغه نشته. ولا ابناء اخواتهن دا مخ کې واره ما وی کنه واره راځي ها. او دا یادی ولا ابناء اخواتهن انا په زامنو د خويند د دې کې د دې بیبيانو چې کوم خويند دي داغه زامنو د خور زوی ته سوې خوره یې ان خورایونو نه د دې امهات المؤمنین داغي پرده نشته. خورایم په درې قسمه دي. اې چې څنګه خور په دوه قسمه شه، مور شریک او پلار شریک. یو داغه زوی شو، یو ستا صرف داسې خور ده دوه مند دي چې پلار شریک خور ده داغه زوی شو، او یو مور شریک خور ده داغه زوی شو. نو څنګه چې خور په درې قسمه ده، انو دغه رنګي خورایم په زو قسمه ده. یو مکمل اصلي دی او دا دوا لګ لګ مطلب یا پلار کې شریک دی یا مور کې شریک دی. نو درې واړو خورایانو نه پرده نشته. که سکه خورای پښتو کې یو ته سکه وي او د دوا ته سوي نه سکه وي. عربی کې وته حقيقي وي او دغه رنګي علاتی خیافي وي، هغه وته جدا نوم نه. موږ پښتو کې دوه قسمه کوي بس. ولا نسائهن خاخ دیږي کې اوسو خبر یاد وساته دغه لفظ نه مخ کې دلته کې تر ذکر نه کو او ماما یې ذکر نه کو. حالانکه د تر او د ماما نه پردا نشته. نه چې کله خوره یې ذکر کو مخره د خور په واسطه دی او تر د پلار په واسطه دی تر نږدې دی داغه خبره ده انده له داغه نه به طریقې لولا پرده نشته د تر نه. او دغه رنګې ماما خبره ده انده له نه ورواره ذکر کړي ورواره نه پرده نشته. نو تر نه به طریقې لولا نشته در ورواره نه تر د پلار په واسطه را نږدې دی. او دغه رنګې چې دلته کې خورای ذکر کو چې د خورای نه نشته د خورای نه ماما رشته کې دلالتن نږدې راځي. نو لہذا د ماما نم پرده نشته. خبر ځان تعالی نو د تر نم پرده نشته او د ماما نم پرده نشته. خدای یاد ساته دلته کې خوره ذکر کو نو چې څنګه تر ذکر نه کنه د تر زوی ذکر نه ترنه خو پرده نشته خو تر د زوینه پرده شتا ماما یې ذکر نکو د ماما نه پرده نشته دا یو وجه مې لته وې خو د ماما یې زوی ذکر نکو ځکه ماما زوی په مثال پر دې دغه نه د زنانه پرده شتا دا رنګې د ماسی زوی په مثال پر دې هغه ذکر نکو ذکر ماسی د زوینه د یو جنې پرده دا رنګې د یو جنې د پپوز وې نو د ماسی زوی د ماما زوی او د ترز زوی او د پپوز زوی دا سلور قسمه ځامن هم ذکر نکو خبر ځان ته د دې نه پرده شتا او عام طور بیا د دې وجه علما ولیکلی دا والله علم حقیقت علم الله ترې چترو ماما یې ذکر نه کزه کتره ماما نه پرده خو نشته کنه خوای زی راضی بیا دې جنکو ته ګوري نو بیا خامخه د زوی مخ کې ذکر زوی خور سر نکاح کیږي کنه ماما زوی سره نو ماما بیا زوی ته لګی پلان کې داسې د نکاح بدلو پلان کې داسې را نو د زنانه او صفات ښکار کیږي بار د کور نه سګي اوزی دغه رنګ ترم بیا خپل زامن وته وي نو د کور نه د جنکو صفات شاو شنو زینې خدای نه پات نه شو کنه نو دا د دې وجې نه دی ذکر کړی اگر چتر ماما نه پرده نشته خدای ته ذکر نکلو دا حکمت بونیا ده بکه حقیقت علم الله ته ده خو به هر حال د ماسی زوینا او د ماما زوینا او د تر زوینا او د پفو زوینا د جنې سره فرد ده ولا نسائهن خدیجه کې یو بل خبره یاد وساته چې کوم رشتي ذکر شوي نو دا رشتي رضائی رشتي کشي نو ام داغه نه پرده نشته مثلا رضائی پلار شو رضائی پلار څنګه شو د یو زنانا یو زید رو لګی دا مثلا یو زنانا په اسکل نو دغه زنانا خاون چي دی دا زنانا مور شو خدا خاون دي شو د پلار شو د سړی په خوني د زنانې خدا په نسبت سړی ته کی خبر ځان تعالی نو دای رضائی پلار شو رضائی پلار نن پردا رضائی ماما نه رضائی تر نه رضائی رور نه رضائی خوري نه صحیح شو چې کم د نسب نه حدیث کې راځي چې کم د نسب د وجه داغی نه پرده نشته نو چې کم د رضاعت د کرشته پر رضاعت کې مددې نه پرده نشته او څنګه یعنی حدیث الفاظ دادی چې کم حرام دی اغه نسب سره نو احرام دی رضاعت سره یعنی نکاح نه کیږي نو څنګه چې نکاح نه کیږي نو د غرنګ پردم نشته رضای پلار نه پردم نشته نکاح سره نه کیږي رضای رور رضای خوري نه پردم نشته نکاح سره مو نه کیږي او دلیلم داغه احادیث مبارکه او کېشته یو خدای احادیث راغله چې کم نسب سره حرامي کینو اگر رضاعت سره سکیږي حرامي او بل صحیح مسلم کې روایت راغله ده کتاب الرضا کې حضرت عائشہ نے فرمائی چه افلح نو میرے بازو کې افلح راغله ابازو کې ابو الجعد کنیت راغله دی راغ د ابو القعیس رورو او پردنا زله شوه د پردې د احکامات نو رستو دی راغ د افلح نو میسړې او د اجازه واغستو ما خواته راتل غختل وای ما د اجازه ورنکو ما وی چې زب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تفوس کوم زکه چې مال خود ابو القعیس خزه پیرا کړی دن مال خو سړی پېنه دی راګړي کمال ابو القعیس پیرا کړو وندا د غرور د انداز ما تر شو خبر ځان دا لګره نو مال خو عائشہ نه حداده دغه د الفاظو ترجمه ده چې مال خو د ابو القعیس خزه پیرا کړی دی کله سړی راګړي مطلب نو دا سړی رور شو نو دا متر شو نو مال خو سړی پېنه راګړي خزه راګړي د نزه څنګه ستر مات کوم نبی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه نبی علیہ السلام ته یا رسول الله افلح راغله د ابو القعیس رور راغله اما خواترات له ما بد غنل چیز ولې اجازه ورکم تر دې چې ته نه اجازه تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو پر مې اجازه وته کا اجازه وته او کا او ورته پر مې نبی علیہ السلام چې عائشه نه حبوي هغه بم دا خبره کوله حرموا من الرضاعه ما تحرمون من النسب رضاعت نه اگر اشتي محترم دي حرام دي کم چې د نسب د وجه حرام دي او باز روایت کې راځي نبی علیہ السلام ته پر مهل فل یلج علیکی فل یلج کې عمو کې دا خو ستاتره د افلح تا چې د چا پیس کلی دا غي د خاوند ضرور دي دا دابل کعیس رور دی دا تر دې ستا خو اترازی ان انه هغه وته انما ارضعتني المراه مال هو په خزي راکړي ولم يرضعني الرجل سړي کو نه دي راکړي نبي عليه السلام ته نه انما عمك دا ستا تر دې عموږي فليلج عليك دې دې ستا خو اترازی نو بهر حال د دک کرشتو نه چې کوم رضاعی رور شو رضاعی تر شو رضاعی ماما شو رضاعی خوره د دین پردم نشته دي سره نکامو نکی سنگ چی دینا سب والا سر نکا نکی ولا نسائی هن او اللہ پرمائی گناہ نشت پا دی بیبیانو بانده پا پردن نکولو که نسائی هن دا خزو خپلو نا نو دا خزو خو خزی نی خودی تا اضافت جنسی بیلی کی اضافت دا صفت تا صفت تا ظاهری طور یعنی اغا خزی چی دی سر پا صفت کی یو دی دیوم مسلمانان دی او اغا مسلمانان دی اضافت یو اسمی مراد دی نو دا مسلمان خزی نه پرده نشتا مسلمان او تفسیر مظهری والا ابن کثیر والا مومنات لیکلے دی او تفسیر مظهری والا سر حرائر لیکلے دا ازاد مسلمان خزی نه دا مسلمان خزی پرده نشتا نو مانا دا شوا چی دا کافر خزی نه پرده شتا ذکر هغه سره خود دین یا رینه د خدای یا رینه هم مسلمان سره نشتا خبر ځان تعالی یو زنانه بل کور ته لړی شنو داغه ټول زنانه او صفات بیانې خو کافرانو سره خود دین لا وبالی دی بالکل یو زنانه چې بل زنانه صفات بل ځای بیان کړه دا ستل چې خپل سره یې غی کربوت دومره ګناه ده نو کافرانو سره خود دین ډو لا وبالی خلک ته سره خود دین ډو پروا نشتا نجدین پروانشت نو که مسلمان خزر کافر خزنه پرده نه کوي نو کافرانو ته بده مسلمانانو خزو صفات سکی ښکارا کی نو د دې وجه نه الله پرمایل ګنا پینشته کدی پرده نه کوي د مسلمانانو خزونه خبر ځان ته یو کولاله ادا صحیح کوله کافر خزنه پرده پکار بلکې بهتره خبره ده مسلمانانو خزو نه خو پرده نشته خو مسلمانانو خزو کې مخبل خزې د داسې خزو نه بچکول چې هغه به پرده به پردګي کوي ګندګيري کوي ځکه چې یو مجلس کې بیا دواړه پاتې کیږي نو د هغه غ جراثیم او ګندګي به دې ته سکیږي منتقل کیږي ځکه د کاپیرانو په سوجه باندې پرده ده مسلمانانو په دې وجه چې د دې د سپات اوټ نشي دا غي کوفر کند سپات دی ته منتقل نشي نو که یو مسلمان خزه کې کفر نشته ټیک د پردې نشته او ګندګي پکې ده نو بیا بهتر د غزه کې ده چې د دغه خزه نم زنانه سیټ ته وساتل شي خبر هم نه درلم ولا ما ملکت ایمانهن ولا ما ملکت او نه د اغنه ملکت چې مالکان شوی دي خلاصونه د دغه بیبیانو نو غلامان شو وینځي شو کافرانو چې کوم جنگ کې ونی سری شنو بس خدمتګارانی خود خدمتګاران نه دني مراد مسلمانانو کور کې چې په کرای کار کوي خبر ځان ته لګنه انو هغه تن نه دی مراد ځکه هم آزاد خلک دي دلته چې کوم مراد دي چې کوم د کافرانو نه نسلی شوی به تور خدمتګار یې غبی ساتل شي نو که هغه سړی او که خزی یو کول لاره او بعضی وی دی کم صرف خزی مراد دی چې کما وین زره د کافر او خزنی ولې شوی دا هغه نه د خزو پرده نشته خو کو غلام دی سړی دی نو بیا د هغه نه د ازواج مطهرات او پرده هغه شته دی ولا نسائهن کې د رسل لپس کې یو کول بل امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمای دا اضافت ته د مشارکت د انوسد نه د خزو د دینه یعنی چې دوی سره په مؤنث والی کې یو شان دي د مؤنث نه پرده نشته که کافر ده که مسلمان ده خو د خزې د خزنه پرده خدای د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه کول له دغه الفاظ او معنا هغه مشارکت په انوسد علی خبر ځان تعالی خو صحیح تفصیل لغه ته تاسو چې کوم ما بیان کو دا مخ کې چې مسلمان زنان نه پرده نشته خجی واتقین الله مخکی الله جل جلاله غائب سره خبره وکړي اوس الله پر مل مخامخ وتقین الله خذو تو یو ازواج متحرات تا او عام خزم مراد دی الله تعالی پر مای امر سره وتقین الله دا الله نو یری بعض ټیم کې یو انسان پرده کوي او د پردې سره نور مشاکل چې دا الله یرنی لکه مثلا زنانه برکا چولی بل ته ګوري اوس په پړونی کې هو پته لګي چې دا چا ته ګوري برکا کې اور پته نه لګي ټول علاقے سیل کوي صحیح شو نو چې خدای نه یرنی نو په صادرو کې په کورونو کې خزب یا سره د پردې هغه محفوظه کیږي نه او سړی کنټرول کول نه شي د دې وجه الله پر مل ترغیب ورکړي کوي د خدای را پیدا کړي ساسینا سره د قوانینو سره د خبرو بیا مغه به پردګی کیږي نو الله پر مل وتقین الله د الله نه ویریږي نو د الله په یې ربا نګور ارس سمي افغانستان نه طالبانو قبضه کو مرکز نغې کله زر جمعهتون غوړي کله 2000 ځکه هغه وی خلک د ټوپک په زور نه سميږي موږ مل کنټرول کو او خلک د ټوپک په زور باندې کنټرول کیږي ترسو پورې چې د خلکو دا غشل کله د امریکای اثر د بدینه او د ګندګې کمزله کې راغله ده دا اوت نه دی او د دین اهمیت او د الله یې رپ کې راغله نه ده ناغې وی د ټوپک په زور موږ افغانستان خلک سمولې نشو نو یې رد الله نه دا څه شی چې انسان دا څه کوي سیده کوي الله قوانینو په سی ذکر کوي چې ګوره وتقین الله د الله نه ویریږي ان الله کان علی کل شیء یقینا الله جل جلاله پر یو شی باندې شهیدا گواه دی حاضر دی بیا اخیری خبره ده رسول دې کې ګوره ټول هغه نه دی ذکر شوی چې بس دینه پردا نشته او د نور نشته نس نوروم دی مخکی صورت نور کی ذکر شیو چې کم داس ماشوم دی لم یظهرو علی عورات النساء چې د خزو په کیسو کتارو باندې دین پوی کی پدی باندې مطلع نه د خزو پر ازونو په خبرو باندې داغه نه پرد نشته اوس کداس ماشوم دی چې وړو کې د خو پدی خبرو پوی اله موبایل زمانہ د پوی داغه نه بیا پردشته دغرنګي ال تکي او دام ذکر شيو او التابعين غير اول الاربه من الرجال خاون سره وسړي ګرځي ملګری دي ګرځي وسره وا غير اول الاربه خجد حاجت نشته مطلب هغه کسی کتاره داغه بس دغه خواهشات ماشات دک خبري ختم شي وي دي غير اول الاربه خجد حاجت نشته دغه خبري ختم دي انتهائي بوډاله نو په دغه صورت کې مغا اغه نبی پردا اغه نشته نورم ال تکي ذکر سيو خو مقصد د خبره ادارې چې ګورې دي کې ټول صرف اغه نه دي ذکر چې دا غي نه پرده نشته دا ټول اغه نه دي د دې نه علاوه نورم صدا سشته چې دا غي نه پرده اغه نشته والله مخکې او پرمل چې ګورې څه شي غواړي نه د پرده شته بیا او پرمل ګورې دي دي کې پرده اغه نشته نو ګویا کې دا غي نه شوا استثناء شو ان تبدو شیئن کچر تازو خکارا کوئیس شی لرا او تخفو یا پتوائی لرا پزلکی فا ان اللہ فس یکینن اللہ تعالی کانا بکل شیئن دے پار یو شیبان دے علی ما پویا لا جناحا نشت دے گناہ علی ان لا پدی ازواج متحرات باندے وحی حجاب نکولو کی پی آبائی ہننا پا بارد پلارانو دا دی کی ولا ابنائی ہننا پا بارد زامنو دا دوی کی ولا اخوانی ہننا پا بارد رونو دا دوی کی ولا ابنائی اخوانی ہننا پا بارد زامنو درونو دا دوی کی ولا ابنائی خوات ہننا پا بارد زامنو دا خوین دا دی کی ولا نسائی ہننا پا بارد خزو دا دوی کی ولا مام ملکت ایمان اللہ پا بارد آغی کے چی مالکان شوی دی خلاسونا ددوی واتقین اللہ یری گیا اللہ تعالینا ان اللہ کانا یکنن دی اللہ تعالی علا کل شین پار یو شیبان دی شہید آگوا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحابی مائی اللہ مجھے صلافی فراتنا نصیب کی اللہ خیر و برکتنا نصیب کی اللہ دنیا خیر دسوانا مستدر عزیز شکر نصیب کی یا الله سب قوانین باندې الله روان کی کمی کو ته شی الله دانی معفو کی یا الله مزید بچا توفیق را نصیب کی صلی الله تعالی